bile lo boye bona maloba motema yo tindelinga zalana nuna esika nanga wana de yoko yeba pasi ya bolingo solo pensa na kokina miboma soki okangi motema pe yo boinga ngai nyonso na yo basantima motema masumu ya bolingo Bolingo Yokanga amawa motema moke makanisi Nasala ninio ebongi atubela olimisanga Esanga andakisa nalongwa na pasi ya mokili Nawela ninio nalingi na yeba babongi sanga Soki peki siyo, ebongi alaji afukola Alaji baba o oh, baba, kisalu pasiye Songi samunu mpungwe, maticha mbote Papangye, alaji baba o oh, baba, kisalu Sí, eso.